الدخان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلور څلوېښتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. نه پندوس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حامیم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حميم قسم دې پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یو ډیره برکتناک او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله. فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم. دا هغه شپه چې په هغه کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي. مونږ دی یو پیغمبر لیګون کې او ستاد پروردګار د رحمت په توګه په باورې ډول هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. د اسمانونو او ځمکه پروردګار او د هر هغه شی پروردګار چې د اسمان او ځمکه په منځ کې دی که تاسو پر احتیا او باور کوونکی. لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين. له هغه پرته هیڅ معبود نشته. همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي. ستاسی پروردگار او ستاسی ده هغوڑن بنی و پروردگار چه مخی تیر شوی دی. بل هم فی شکی یلعبون. خب پا واقعی که دو دوی باور نشتا بلکه دوی پا خپل شکی لوی دلی دی او پا لوبا که لگیا دی. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. يغشى الناس هذا عذاب أليم. كانوا انتظاروا كراد هذه ورزي چه ده آسمان غاري تايا و ترغند لو غيخ كارشي او هغا پر خلق من يخبور شي داغا دا دردناك سزا. قد نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اوس وایي چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه موږ ایمان راوړو. انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. د دوی غفلت چیرته ایسته کیږي؟ د دوی حال خدا دی چې په ښکاره توګه دوی ته پیغمبر راغی بیا هم دوی د هغه خواته التفات نه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې ښوونه ورته شوې ده. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. که موږ لږ شان ته عذاب ایسته کړو تاسو به بیا هماغه څه وکړئ چې مخکې مو کول. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كما ورز چه مونستر گزار كو هغا ورز بوي چه كلا مونغ لتاسنا غچ اخلو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. مونږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځو هغو ته مو یو عزتمند پیغمبر ولیږه او هغه ویل د الله بندگان ما ته وسپاري زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم د الله په مقابل کې سرغړاوی مکوي زه تاسو ته د خپل ماموریت سرګند سند وړاندې کوم وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون او ما د خپل پروردگار او ستاسو پروردگار پناه موندلې ده له دین چې تاسو پر ما یرغل وکړي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون که تاسو زما خبره نه منئ نو پر ما باندې د لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون په پای کې هغه خپل پروردگار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهکار قوم دی ځواب ورکړ شو خنو د شپې لخوا زما بندگان د سره بوزه تاسو به د فرعونیانو لخوا تعقیب کیږي او سمندر په خپل حال پرانیستی پرېږده دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی كم ترقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين څومره باغونه چینې کښتونه او ځلانده محلونه وو چې هغوی پرېښودل څومره د ژوند وسایل چې هغوی پکې مزې چرچې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول دا شو د هغو عاقبت او موږ نور خلک د دغو شیانو وارثان وګرځول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين نو نه خو پر هغو باندې آسمانو ژړل او نه ځمکې او لږ شانته مهلت هم هغو ته ورنکړل شو لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين په دې ډول موږ بني اسرائیلو ته له ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري ډول له حد څخه اوښتونکو کې ډېر زیات تېری کوونکی وو ولقد اخترناهم على علم على العالمين او موږ د بني اسرائیلو د حالت په پیژندنه هغو ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين او هغو ته مو داسې نښانې وښودلې چې په هغو کې څرګنده ازموینه وه إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بشک دوی یعنی قریش وای زمونږ لومړنی مرګ نه پرته نور څه نشته له هغه وروسته بیا دوه هم ځل مونږ را پاتول کیدونکي نه یو فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين که تاسو رښتینی نو زمونږ پلرونه نیکونه راولئ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين دوی خدي کد تبع قوم او لهغون مخی کسان من هغوی په همدې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شویو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين دغا اسمانونا وزمكا وددوی ترمند شیان مونگ لوب لپار ندی پیدا کردی ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون مونگ دا پا حق پیدا کردی دی خو زیاتر خلق پا دی نپوهی إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم د دوی ټول د پاتولو لپاره ټاکلې وخت د فیصلې ورځ ده هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږی دوست هیڅ په درد دوان نشي او نه بل کوم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي پرته له دې چې الله پر چا باندې رحم وکړي هغه برلاسه او خورا مهربان ده ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي د تیلو د خیرې غوندې په ګیډه کې به داسې ویشیږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوخ وي اوبه ویل شي دی ونیسئ او په رسوایي سره یې د دوزخ منځ راکاږي او پر سر یې د خوټېدلو اوبو عذاب ورواړوي وڅکه د دې خوان وکنه ته ډېر برلاسه یې عزتمن سړی ان هذا ما كنتم دا همغه شاید چې د هغه پر اطلو کې تاسو شک درلود ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لخدای ویریدون کی خلق بده امن پر زای کی وی په باغونو او چینو کې د نریو پر لوري خمو جامی پتان مخه مخ بناست وی دا به وی د هغو شان او مونږ به سپینې سره خایستا او چشمې پیغلې هغو ته وادو کړو هلته به هغوی په ډاډیانه هر راز خوندور شیان غواړي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم هل تبا ده مرگ خواند حقوی هیچ کلو نتکی فقط په دنیا کی چه کم مرگ راغی خوراغی او الله با پخپل فضل سره حقوی ده دوزخ لعذاب نوج غوری فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون اے پیغمبر مون دغه قران مجید ستا په جبا اسانه کړای دی تر څو چې دوی پند واخلي اوس ته هم انتظار کوا دوی هم منتظر دي